Molt benvinguts. Això és La Factoria dels 80, The 80's Factory, amb Rafael Corbí. Hem començat avui amb una banda formada a San Francisco, a Califòrnia, l'any 1967. A la guitarra i a la veu solista Steve Miller, la banda anomenada Steve Miller Band. Des del 1967 i encara actuant amb un dintre, però amb un piló de gent molt diferent que al llarg dels anys ha passat per aquesta formació. Salutacions de Rafael Corbí, estem aquí al nostre espai, The 80's Factory, la factoria dels 80, portant-vos cançons com aquest Jet Airliner, amb el qual hem començat l'espai del dia d'avui, des d'això sí, mira per on, el 1977. Bonnie M i Queen seran els propers protagonistes, Bonnie M amb Gotta Go Home i Queen amb Son and Daughter. Benvinguts, benvingudes. majoria dels 80 avui han començat en cançons diverses, no necessàriament d'aquesta dècada, però sí d'artistes, de protagonistes destacats d'aquells anys, com van ser la gent de Bonnie M amb Gotta Go Home, amb Queen, Son a Daughter, i també aquest tema d'Ava, que recordàvem. Era la cançó anomenada Eagle, un dels temes des del seu The Album, una de les cançons, com sempre, fantàstiques, que ens portava aquesta formació a la composició Benny Anderson i Björn Ulvaeus. Seguirem amb una cançó que és del 1991. És una formació que ens arribava des de East Orange, a New Jersey, que continua amb actiu. Es van fundar el 1988. Els seus tres membres eren Tritch, Bing Rock i DJ KG. Després hi han passat altres amb aquesta formació, amb aquest trio. Naughty by Nature, un dels primers i consolidats en grups de hip-hop, de música hip-hop americana, i a més guanyadors d'algun Grammy. Naughty by Nature, amb aquest OPP que escoltem ara mateix. I won't get it. Doncs sí, minut a minut i pas a pas, la factoria dels 80. Aquest en va ser un dels grans, nascut al febrer del 66, a Newton Levy Lewis, Lancashire. Era Richard Paul Astley, conegut amb el món artístic com Rick Astley, amb cançons com el Never Gonna Give You Up, per exemple, o algunes altres que havien funcionat molt bé. Aquesta era una cançó que es deia Some Kinda Love, que va ser una de les protagonistes d'un àlbum del 2004, que era una recopilació Platinum and Gold Collection, dels grans també de la música d'aquells anys que ens ha acompanyat. I bé, hi ha artistes, multitud d'artistes que podrem escoltar. Ara serà aquest cas el de Some Kinda Love de Rick Astley i després de Donna Summer amb el seu MacArthur Park. Escoltes la factoria dels 80 amb Rafael Corbí a través d'aquesta emissora. Was a lonely man until you came. Life was black, life was blue. Without a word being spoken, I saw you then, I knew. Yeah. Now my defenses are broken. There's not a thing I can do. But if this is so. this night. Your lips have true love, yes, I'm ready for make a flight in blue. Oh, Mary Lou, my heart is knocking in search of you on your bright door. The sound is new, but now it's scratching around the world for you. Talk, talk, talk, it's knocking and I can't stop. Like a clock, it's heartbeat, heartbeat. Talk, talk, talk, in Amsterdam and Bangkok. Freak and shock, heartbeat, heartbeat. Talk, talk, talk, it's knocking on the black rock. And we walk, it's heartbeat. Música i una mica de divertimento, tot recordant per als que ja comencem a tenir els genolls una mica fotuts i la gent actual, la gent d'ara mateix, les noves generacions, però que els agrada aquesta música, tot allò, tots aquells temes que ens vorejaven, molt especialment també amb el format de la música dance, de la música disco i també amb altres estils com els grans èxits de la música pop dels anys 80, amb unes petites introduccions als anys 70 i als anys 90. Miko Mission va ser, en el seu moment, una de les formacions més conegudes, un artista nascut amb el nom de Pier Michele Bocchetti, el 56 a Milano, a Itàlia, com un dels més reconeguts artistes d'aquell gènere que es va dir Italo Disco i que escoltàvem amb èxits com el How Old Are You, un dels grans èxits dels anys 80. Avui l'escoltàvem amb el nostre programa amb la cançó anomenada Talk, Talk, Talk, que acabem d'escoltar. Rick Astley i Donna Summer també estaven entre nosaltres i ara una de les cançons que ens aportava èxtasi, el This Is My House. Aquesta és casa meva, que també recordarem amb el nostre espai, si voleu continuar amb nosaltres al costat de la factoria dels 80. També una de les millors cançons d'aquest gènere que ara mateix repassem, el Italo Dance. And while one day viciously throwing down on his box, Jack boldly declared, let there be house. Yeah. Don't do me no favors, baby. Don't do me no favors. farina. Escoltes La factoria dels 80, The It's Factory, amb Rafael Corbí. Marina, que la tenim oblidada, era la cançó que ens aportava Rocco Granata and the Carnations, Marina, amb un remix de l'any 1989, i abans, des del bo i millor de la música funky, Todo Funky, amb el seu segon volum, escoltàvem a Champer, No Favors, una de les cançons que també ens acollia. Seguim amb els ritmes que ens arribaven des d'Itàlia. El 1987 podíem escoltar, sentir, gaudir, ballar la música d'Espanya. La cançó es deia Call Me. Doncs mira, aquí la tenim, per tots vosaltres, a la factoria dels 80. Després, què tal si escoltem a un rei, Lionel Richie, amb la cançó anomenada My Destiny. heart was looking for, laughter in the rain, feeling like a fool in love again. Overnight came when the tears stopped falling. Now all I do is just call your name. I say, lover, you walked in and my heart discovered that my love the magic of your spell. How much joy we'll have together, only time will tell.